Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iqra'u al-Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Isomeni Qur'an kwa sababu Qur'an itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni mwombezi kwa wale wenye kusoma Qur'an. Tufahamu ya kwamba hiki ni kitabu cha Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala anzalahu ala nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ليكون نقراسا لأمته ونورا مبينا يضيء له الطريق. القرآن مثل يشوى ويمتع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلي ونتاع وأمواته من نور يحجم ونازع أباك ووديش الجيع الحق. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسمى كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن السورة ونحوها. الكوى ليبورة أمهو كتك وكما صحابة ومتول محمد صلى الله عليه وسلم نزولي وأمهو أحويفاتي اسمه القرآن اسمه السورة ننفلوك ورزق العمل لكن وكرزقي وكفني عمل وكرزقي وكفني كاز وكفني كاز القرآن ورزق العمل في القرآن. وإن آخر هذه الأمة نهكيك وكو ومشو يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يزكون العمل به. واتوا مش كتك أما هو وتبقى ولا يسمى قرآن يجو نو تيسمى قرآن يجو وتوالوبو في بوف نو من كنين لكن هوات رزقه وعمل فسب واتوا ويفهم القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس دوزانغو وإسلام بعد كماليزا نفلوليزو وخطبة زيتو zilizohusiana na historia fupi ya Mayahudi au Banu Israila na kuhakika habari zao ni nyingi, ni ndefu, lakini tutakuwa tumetosheka na yale tuliyozungumza na kuyahudhurisha kwa Uislamu ili wapate kufahamu ubaya na uovu walionao Mayahudi na wachukue tahadhari zilizotolewa na Qur'an na as-sunna. Baada ya kuwa hilo limetimia kwa kiasi fulani, leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia maudhui nyingine mbali ambayo ni muhimu katika kujenga nguvu ya dini yetu ndani yetu, kwa sababu katika mambo ya msingi kabisa ambayo Waislamu wanatakiwa wahimizane na wao wayapatilize kwa kiasi kikubwa ni kujenga mahusiano madhubuti ya kiimani na kiilmu baina yao na Mola wao, baina yao na mitume wa Mola wao na vitabu alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, hususan kitabu hiki alichokiteremsha Allah subhanahu, Al-Qur'an al-Karim, ndicho kitabu ambacho kimekuja kufuta na kuvitawala vitabu vilivyotangulia. Kwa hiyo kitabu hiki amepewa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wa mwisho, ili risala yake iwe ni risala ya kudumu, hatta yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha au hatta yati ya amrullah. Kwa hiyo leo tutazungumzia jambo la Qur'an, fadhila za Qur'an na fadhila za watu wa Qur'an. Pingine kwa kuyataja haya wakashamiri katika kuendea na kukipitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kushamiri na wakashindana wenye kushindana, ikawa ni khairi katika umma huu. Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu hiki, kitabu kitukufu, kwa mtume wake mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea watu wa Qur'an anasema, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, katika kuelezea fadla za watu na watu waliobeba Qur'an anasema, khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'an, ni yule aliyejifundisha Qur'an, wa 'allamahu, na akaifundisha Qur'an. والحديث أخرجه البخاري الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه. مبروين نيولي ألي يفنديش قرآن نا أكي يفنديش قرآن أم يفنز أيه أكو تشيك نهيلو كيش أكو يفنديش واتو قرآن كتابة الله سبحانه وتعالى. Jambo hili ni jambo kubwa, pamoja na kwamba watu wengi wanalipuuzia katika sehemu zake zote mbili, ima katika kujifundisha au katika kuwafundisha wenzao, kiasi ambacho wanaonekana watu duni kabisa ni wale wanaokaa wakajifunza Qur'an, au watu duni kabisa ni wale wanaokaa wakawafundisha watu Qur'an. Mtu amefungua madrasa yake anawafundisha watu Qur'an, ima ni msikitini au nyumbani kwake au kwenye jengo maalum la madrasa au chini ya mti, nekana huyu ni maalim ustadhi, hali yake duni. Hawa ni watu wa kipato cha chini kabisa, maskini, yanaonekana ni mtu hana kima katika mujtama, hasa katika upande wa kipato cha kilimwengu, kiasi ambacho wazazi wengi na watu wengi wamekuwa na hofu juu ya watoto wao, najua nafsi zao katika mustakbali wa riziki zao. Kwa hiyo hawako tayari kuwapeleka watoto wao madaris kusoma dini, na endapo itatokea kupingana baina ya maslahi ya kilimwengu na maslahi ya kusoma dini, basi watayatanguliza maslahi ya kilimwengu. Watu wamefikia kiwango hicho. Kwa hiyo anaweza kumzuia mtoto wake asisome dini kwa hoja ya kwamba anakwenda skuli, anaweza kumzuia mtoto wake asisome dini kwa hoja ya kwamba anasoma tuition, anaweza kumzuia mtoto wake asisome dini kwa sababu amepewa homework huko skuli. Kwa watoto wanakuwa lakini hawajui kuisoma Qur'an, bali wengine huwasomesha watoto wao Qur'an kwa malengo ya kilimwengu hayo hayo ya kutafuta mambo na skuli. Ameshasikia kwamba mtoto akihifadhi Qur'an akili yake inafunguka, anakuwa na uwezo wa kufahamu mambo, basi atampeleka kuhifadhi Qur'ani ili ampeleke shule akafaulu. Wako katika wazazi wanaofanya mambo kama hayo kwa ajili ya mambo ya kilimwengu, yani wanitumia dini kama ni njia ya kufikia katika dunia yao. Nasallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi anatuambia, inna Allah yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua kwa kupitia kitabu hiki wa baadhi ya watu na atawatweza wengine. Atawanyanyua kupitia kitabu hiki baadhi ya watu, atawafanya watukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu atawatukuza na atawafanya watukufu fi dunya wal akhirah, na kuna wengine atawatweza. Wale waliokijua kitabu hiki wakashikamana nacho, basi hao Allah subhanahu wa ta'ala atawatukuza na kuwanyanyua, na wale ambao watakipuuza kitabu hiki watakula hasara, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-Baqara 121 anasema, wale ambao tumewapa wao kitabu al-Qur'an wanakisoma ukweli wa kukisoma, hao wakawa wanakisoma ukweli wa kukisoma, hao ndio waliokiamini na kukisadiki kitabu, hao ndio waliokiamini. Na yule atakayekufuru kitabu hicho akakikataa, basi hao ni katika wale waliokula hasara. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa akitafsiri aya hii akasema, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu, hakika kukisoma kitabu kweli wa kukisoma ni kuhalalisha yaliyohalalishwa na Qur'an na kuyaharamisha yaliyoharamishwa na Qur'an. Wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah, na mtu akaisoma Qur'ani kama alivyoiteremsha Allah jalla wa ala, wala yuharifa alkalima an mawadhihi, na ikawa hakubadilisha neno lolote au neno kutoka kwenye mahala mwake. Wala yataawala minhu shay'a, wala asitaawali yeye kwenye tawili katika hiyo Qur'ani kitu chochote, ala ghairi tawilihi, katika isiyokuwa tafsiri yake. Qur'an ni kitu bora sana, kwa sababu siku ya kiyama watu watahitaji watetezi. Leo katika mahakama za kilimwengu, mtu akishtakiwa katika jambo fulani, ghafla ukimbia kutafuta advocate, mawakili wa kumsaidia ili wamtetee katika jambo lake, na akitafuta njia mbali mbali za kumtetezi. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka watetezi maalum, shufaa. Miongoni mwa watetezi bora kabisa ni Al-Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, iqra'u al-Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, isomeni hii Qur'an kwa sababu Qur'an itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni muombezi kwa wale wenye kuisoma Qur'an. Iqra'u al-Qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, isomeni Qur'an kwa sababu Qur'an itakuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni muombezi. Qur'an itawaombea wale watu wanaoisoma Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akaziainisha baadhi ya sura, akasema, iqra'u az-Zahrawayn al-Baqara wa surata Ala Imran, isomeni Zahrawayn yani suratu al-Baqara na surata Ala Imran, fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyama ka'annahuma ghamamatan au ghayayatan. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema jisomeni sura hizi mbili, suratu al-Baqara na surata Ala Imran, kwa sababu hizo zitakuja siku ya kiyama kana kwamba ni viwingu viwili vimekuja kwa ajili ya kumfinika mtu. Kadhalika au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf, zitakuja kana kwamba ni vikundi viwili vya ndege wenye kuruka angani wakikunjua mabawa zao. Nisomeni sura hizi, tuhajjani an ashabihima, zitakuja kuwatetea watu wenye kuzisoma sura hizo. Iqra'u surat al-Baqara, isomeni surat al-Baqara, fa inna akhdhaha barakatun, kwa sababu kushikamana na surat al-Baqara ni baraka, mtu anabarikiwa katika maisha yake. Watarkaha hasratun, na kuiacha surat al-Baqara ni masikitiko, ni majuto. ولا يستطيعها البطلة. Na sura hii hawaiwezi wachawi. Mtu aliyebeba sura hii akawa anaisoma kila mara, au amehifadhi sura hii akawa anaikariri kila mara, wachawi hawawezi kumfanyia vitimbi vyao na sihiri yao. Haya ni maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hadithu inda Muslim. Alhadith akhrajahu al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutaja fadla za kuisoma Qur'an na watu walioidumu kuisoma na kuhifadhi Qur'an, anasema mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'an, mfano wa yule ambaye anaisoma Qur'an wa huwa hafidhun lah, katika lafzi ambayo ni muttafaqun alayhi, wa huwa hafidhun lah, na hali ya kuwa ni mwenye kuhifadhi hiyo Qur'an, ma'a safarati al-kiram al-barara, huyo atakuwa pamoja na malaika watukufu wenye kutenda wema. Wa mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa yata'ahaduhu, na mfano wa yule ambaye anaisoma Qur'an na hali ya kuwa anaifatiliza Qur'an kila mara anaisoma, wa huwa alayhi shadidun, na hali ya kuwa yeye juu yake hiyo Qur'an ni ngumu, ana uzito wa kuisoma, falahu ajran, atapata yeye ujira mara mbili katika fadhila kubwa aliyozitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam liqari al-Qur'an. Anasema huwa hafidhun lahu, huyo atakuwa ma'a safarati al-kiram al-barara, atakuwa na malaika. Na yule ambaye huisoma Qur'an akawa anaipatiliza, lakini ni ngumu kwake yeye kuhifadhi, ni ngumu kwake yeye kuitamka, falahu ajran, muttafaqun alayhi. Lakini tufahamu ya kwamba hiki ni kitabu cha Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, anzalahu ala nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liyakuna nibrasan li ummatihi wa nuran mubinan yudhi'u lahum at-tariq. Qur'an imeteremshwa kwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ili iwe ni taa kwa umma wake na ni nuru yenye kutoa mwangaza ambayo itawaonyesha njia ya haki. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الحاضرون، عباد الله، مقصودي يا كتريمشو كتاب هيكي ني إلي كيو مونغوزو كويتو ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما لو سمع الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Qur'an imeletwa hali ya kuwa ni mwongozo. Qur'an imekuja ni mwongozo wa maisha yetu sisi Waislamu, tukitaka mwongozo na kutaka kupita katika njia sawa sawa ya kufika kwa Mola wetu, basi sisi tushikamane na Al-Qur'an. Lakini hilo haliwezi kupatikana bila ya kuifahamu Qur'an, bila ya kuzingatia aya zake. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea sababu ya kuiteremsha Qur'an, anasema kitabun anzalnahu ilayka liyatadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Hicho ni kitabu tumekiteremsha kwako ili wazizingatie aya zake na ili wapate mauidha, wakumbuke watu wenye akili. Na aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara akielezea hali za ahlul kitab, akasema wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Na kuna katika hawa ahlul kitab ummiyun, ambao hawajui isipokuwa kuisoma tu, na hawakuwa wao isipokuwa wanadhani dhani tu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema fadhamma subhanahu wa ta'ala almunharifina lilkitab walummiyin alladhina la ya'lamuna minhu illa mujarrad at-tilawa wa hiya al-amani. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema amewafanyia dhambi Allah subhanahu wa ta'ala, amewasema vibaya na kuwapa wasifu mbaya wale wenye kukipotosha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia amewasema vibaya al-ummiyin, ambao hawajui katika hicho kitabu isipokuwa mujarraju wa kukisoma tu. Na ndio maana ya neno al-amani. Al-amani ni mtu ambaye husoma tu wakaima, hajui anachokisoma maana yake ni nini. Na hili ni tatizo watu wa kulala. Utakuta mtu kama nilivyotangulia kusema anapopia anahifadhi Qur'an, au mtu anamtoa mtoto wake ampeleke mahali akahifadhi Qur'an, kisha akishahifadhi Qur'an atampa duka, atampa gari, atampa kadha, kwamba fanya msa, nenda kafute maisha, ushahifadhi Qur'an wewe. Na wengine wanahifadhisha Qur'an ili wakafaulu maskuli. Tayib, umehifadhi Qur'an, waijua Qur'an, madha qala rabbuk, hizo ayatu unazozisoma maana yake nini? Kwa hiyo ili uifahamu Qur'an ni lazima ukae uisome Qur'an, usomeshe Qur'an. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anasema kana al-fadhil min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi sadri hadhihi al-umma la yahfadhu min al-Qur'an illa as-surat wa nahwaha. Alikuwa ni bora katika umma huu, katika watu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwanzoni mwa umma huu hawahifadhi isipokuwa katika Qur'ani, isipokuwa sura na mfano wake. Waruzikul amal, lakini wakaruzukiwa kufanya amal, wakaruzukiwa kufanya kazi, kufanyia kazi Qur'an. Waruzikul amal bil Qur'an wa inna akhira hadhihi al umma, na hakika watu wa mwisho katika umma huu, yaqrauna al Qur'an minhum as sabi wal a'ma wa la yurzaquna al amal bihi. Watu wa mwisho katika umma huu watakuwa wanaisoma Qur'ani tu, na wataisoma Qur'ani hiyo watoto wadogo, vipofu na wengineo, lakini hawataruzukiwa amal kwa sababu watu hawaifahamu Qur'an. Ahmad ibn Abi al-Hawari rahimahullah ta'ala alifikia kusema inni la aqra'u al-Qur'an wa andhuru fi ayatin fa yahiru 'aqli biha. Mimi huwa naisoma Qur'an, natazama kwenye Qur'an, nikasoma aya ya Qur'an, wallahi akili yangu inaniruka kwa ile aya niliyosoma. Wa ajab min hufadhi al-Qur'an kayfa yahnihim an-nawm, asema mimi ninawashangaa waliohifadhi Qur'an, vipi unakuwa mtamu kwa wao usingizi. Wa yas'aluhum an yashtaghilu bi shay'in min ad-dunya, na wanapata nafasi ya kushughulika na kichochote katika mambo ya kilimwengu. Wa hum yatluna kalam Allah, na hali ya kuwa wao wanayasoma maneno ya Allah. Mimi nikisoma baadhi ya aya akili yangu naona kama yaruka hivi, napagawa kabisa kwa furaha nilionayo kwamba kumbe aya kama hii imebeba mambo kama haya. Wewe wapata vipi nafasi kupata usingizi na haja ya kuwa ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema amma innahum law fahimu ma yatlun, ama wallahi lau wao wangekuwa wanafahamu wanachokisoma, wa arafu haqqahu, na wakijua haki yake, wataladhadhu bihi, wangepata ladha kwa hiyo Qur'an, wastahallu almunajata bihi, na wangeona utamu wa kunong'ona na hiyo Qur'an, wangepata hilo, la dhahaba anhum an-nawm faraha, usingizi ungewaondokea wao kwa kufurahi, bima qad riziqu, kwa kile alichoruzukiwa. Maneno kama haya ameyazungumza Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, anasema inni la a'jabu mimman qara al-Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kayfa yantadhu bil-Qur'an. Wallahi mimi namstaajabu mtu ambaye anaisoma Qur'ani alafu hajui maana yake, vipi anapata ladha ya Qur'ani mtu kama huyu? Kwa hiyo maneno haya nimeyataja ili tufahamu kwanza, tuna umuhimu wa kukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu juu yetu, sababu ndio hablullahi fina. Hili ni jambo la muhimu, ni jambo la lazima sisi tujue kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwetu, yani kitabu chake, lakini pia tujue yale yaliyobebwa na Qur'an, na watu wapate nafasi wa kuifunza Qur'an. Wa inna kitaba Allahi awthaqu shafi'i wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythu alfata yarta'u fi dhulumatihi min alqabri yalqahu sanam mutahallila هنالك يهليه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز اجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا الوالدات عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة المنى، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كتب حرز الأمان أمتكم ونبوزك وسيان كتابه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وما القرآن ليو أوثق شافع ndiye mwombezi aliye madhubuti zaidi kwa mwanadamu mbele ya Mola wake. Kwa hiyo tukipatilize kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusoma, tusomeshane kitabu hiki tukijue, kwa maana kujua kusoma na kujua maana yake. Tulabu ilmu watakiwa wafanye hirsi katika kujua maana ya Qur'an, kwa kufanya subra juu ya kusomeshwa Qur'an, tafsiri yake, na kusoma ulumu na za ala ambazo zinasaidia juu ya kufahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni khairi kwa wao. Kadhalika wafanye subra juu ya kuwafundisha watu wengine wasiojua, na kuwahimiza watu washikamane na jambo hili, kwa sababu ndani yake kuna khairi na baraka. Tumewacha mwongozo huu tukaanguka katika mambo mengine. Leo ukiangalia asilimia kubwa ya Waislamu waliokuwa katika umri wa miaka 40, 45, 50 na kuendelea, wengi wao hawajui Qur'an, hawakusomeshwa Qur'an. Na bali baadhi ya vijana wanaoinukia sasa hivi pia wengi wao hawajui kusoma Qur'an, lakini ndio watu wenye fakhari, watu wa kisawasawa, watu wa maana, mujtama unawaheshimu, lakini hawajui kitabu cha Mola wao. Yani wajinga, hawajui kusoma. Lakini leo kama wewe hujui kusoma a e i o u, wewe watu wote tunazungumza mtaani, bwana hata kusoma hajui yule, hajui kabisa, hata jina lake hawezi kuandika. Wewe wajua kusoma Qur'ani? Waijua kusoma Bakara? Wewe kwa msahafu uweza kuisoma? Uweza kusoma juzu ya amma wewe? Sasa hebu jifute, jiondolee jambo kama hilo, ujinga kama ufute. Na si kusoma tu papa papa wabandika bandika tu maneno, la, isome kama inavyotakiwa kuisoma Qur'ani. Kaa usomeshwe Qur'an. Ile kusema kwa mimi nilisoma kidogo huko, lakini mwingine naweza kusoma mwenyewe kujiendeleza na ziona, ni muongo wewe, wajidanganya. Kaa usomeshwe Qur'an. Na walillahi alhamdu wal minna, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Wallahi tumeifanya pesi Qur'an kusomwa na kukumbukwa. Je, yuko mwenye kukumbuka? Kumbukeni jambo hili, Allah amelifanya sahli kwetu. Kwa hiyo tuliendee jambo hili katika njia hiyo ya kheri, na ndani yake kuna kheri na baraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al al Qur'an al karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. واجعله اللهم شفيعا لنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واغفر لنا وارحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم وادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا إلى صلاتكم.